setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 18 maja, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewercowski. Polski Ład jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Tak o programie mówi minister infrastruktury. Liczba zgonów wciąż niepokoi. W ten sposób lekarze odnoszą się do nowych danych o zakażeniach koronawirusem. Przyczyną pożaru lądowiska w Słomczynie na Mazowszu było podpalenie. Jest opinia biegłych w tej sprawie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że Polski Ład jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Program zaprezentowany przez koalicję rządzącą ma pomóc przezwyciężyć społeczne i gospodarcze skutki pandemii. Minister Andrzej Adamczyk podkreślał w Krakowie, że Polski Ład daje nadzieję na szybki rozwój gospodarczy. Koronawirus spowodował konieczność tworzenia instrumentów, tworzenia programów, gdzie te instrumenty są wykorzystywane, aby gospodarkę można było pobudzić, aby nadać jej nowe tempo, dać jej nową nadzieję. I taką nową nadzieją jest Polski Ład. Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że pod budową finansową programu są unijne środki finansowe wynegocjowane przez obecny rząd. Polski Ład to ogłoszony w sobotę przez Zjednoczoną Prawicę nowy plan społeczno-gospodarczy. Jego fundamenty to 7% PKB na zdrowie do 2027 roku, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, inwestycje w nowe miejsca pracy, mieszkania bez wkładu własnego i możliwość stawiania domów do 70 metrów kwadratowych jedynie na zgłoszenie. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o trochę ponad 1700 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 245 osób. Widać wyraźny spadek zakażeń, ale niepokoi utrzymująca się wysoka liczba zgonów, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Spada ilość zakażeń, co bardzo nas wszystkich cieszy, natomiast odsetek zgonów nie spada równie szybko jak liczba zakażeń, co świadczy o tym, że chorują jednak osoby starsze z wielochorobowością, gdzie odsetek śmiertelności jest bardzo duży. Poprawiające się wskaźniki, bardzo bym chciała, żeby nie uśpiły naszej czujności, dlatego że jednak wirus jest, ta transmisja jest mniej intensywna, natomiast dalej jednak choroba dotyka osób starszych, które ciężko chorują, nieszczepionych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dzisiaj, że w rządzie prowadzone są rozmowy na temat otwierania kolejnych branż. Sportu czy przebywania na wolnym powietrzu. Również prowadzimy z ministrem kultury dyskusję na temat możliwości przywrócenia pewnych form koncertów, ale to są rzeczy, które prawdopodobnie dopiero będziemy podejmować decyzje. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 2 800 000 przypadków koronawirusa. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wręczył Władimirowi Putinowi listy uwierzytelniające. Ceremonia odbyła się na Kremlu. Polski dyplomata zapowiedział, że będzie próbował zbudować choćby jeden most dobrej współpracy w relacjach polsko-rosyjskich. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W trakcie ceremonii prezydent Władimir Putin, przyjmując listy uwierzytelniające, podkreślił, że trudne kwestie w relacjach Moskwy i Warszawy można rozwiązywać, kierując się pragmatyzmem i uwzględniając interesy obu krajów. Według ambasadora Krzysztofa Krajewskiego podobne stanowisko zajmuje w tej sprawie Polska. Jest to sygnał, który absolutnie jest zgodny z postrzeganiem naszych relacji przez Polskę. I wysłuchałem tych słów z nadzieją, że one są sygnałem ze strony rosyjskiej dla budowania właśnie tych pragmatycznych, równoprawnych relacji polsko-rosyjskich. Krzysztof Krajewski objął kierowanie placówką w Moskwie w marcu. Wcześniej był ambasadorem Polski w Bułgarii i Azerbejdżanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podpalenie było przyczyną pożaru lądowiska w Słomczynie koło Grójce na Mazowszu. Jest już opinia biegłego z zakresu pożarnictwa w tej sprawie. Inwestycji sprzeciwiają się m.in. okoliczni mieszkańcy. Więcej na ten temat w relacji Iwony Rodziewicz. Potwierdziło się to, o czym współwłaściciel lądowiska Piotr Maciejewski mówił dzień po pożarze. Dokładnie, było to podpalenie. Poza podpaleniem został też zniszczony pas startowy, zostały zniszczone znaki na pasie startowym. Dzisiaj podejrzenia współwłaścicieli już oficjalnie potwierdza grójecka policja i jej rzeczniczka Agnieszka Wójcik. Opinia potwierdza, że powyższe wydarzenie zaistniało w wyniku podpalenia. Do tego wydarzenia doszło w nocy z 30 na 31 marca. 1 kwietnia lądowisko miało zostać oddane do użytku. Prokuratura prowadzi teraz śledztwo w sprawie spowodowania bezpieczeństwa

Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Kapitan Władysław Dąbrowski, jeden z ostatnich żyjących weteranów armii Andersa, przybył dziś specjalnie do Warszawy, by wziąć udział w obchodach 77. rocznicy wielkiego polskiego zwycięstwa w bitwie o Monte Cassino, które dziś odbyły się przed pomnikiem na skwerze Tułaczy. Chór Wojska Polskiego zaśpiewał piękną, trudną, wzruszającą pieśń Czerwone Maki. Tak się zastanawiam, czy we Włoszech ktoś też potrafił Czerwone Maki dzisiaj pięknie zaśpiewać. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie, jest z nami. Dzień dobry, Piotrze, witaj. Dzień dobry. Nikt nie śpiewał, ale Czerwone Maki, melodia została odegrana przez trębacza wojskowego, więc no, brzmiało to szczególnie. Czerwone Maki na Monte Cassino, grane właśnie na Monte Cassino. To była taka wzruszająca część obchodów. Zresztą w ogóle obchody były bardzo poruszające. Przybył z Polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, był kardynał Stanisław Dziwisz, no ale niestety dalej tutaj panują ograniczenia sanitarne w związku z koronawirusem. Była córka generała Andersa, pani ambasador Anna Maria Anders, no i bardzo ubolewała, że te obchody nie mogłyby się odbyć tak, jak okazja by na to zasługiwała. Posłuchajcie. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowana, że to nie doszło do takich wielkich uroczystości w zeszłym roku. Myśmy mieli takie plany, 50. rocznica śmierci mojego ojca, stulecia właśnie urodzin Jana Pawła II. Planowaliśmy tutaj Mazowsze ściągnąć. W tym roku, no, w dalszym ciągu mamy restrykcje. Zwróciliśmy się do Onręce Lake Duty, które się opiekują cmentarzu, jeżeli chodzi o reguły, i nam dali pozwolenie na uroczystość na 20 osób. No, 20 osób jest mało. No, mam nadzieję, że nareszcie w przyszłym roku uda się zrobić coś na większą skalę, bo to trochę smutno. Tyle pani ambasador Anders, a ja muszę powiedzieć, że nie było tak źle, ponieważ do przepisów Włosi mniej więcej mają ten sam stosunek co Polacy i przeliczyłem, było 80 osób. Byli polscy żołnierze, byli harcerze, polscy żołnierze zresztą stacjonujący tutaj we Włoszech. Rozpoczęło się wszystko od mszy, którą sprawował kardynał Stanisław Dziwisz i no, w swoim przemówieniu pod podkreślał, że Polacy, którzy tu polegli, polegli nie tylko za swoją wolność, ale przede wszystkim za wolność Włochów. Potem przemawiał minister Błaszczak i podkreślił tragiczny los żołnierzy generała Andersa, którzy najpierw zostali wywiezieni przez Sowietów do różnych łagrów, obozów, potem przeszli przez Bliski Wschód, wygrali bitwę pod Monte Cassino, zdobyli Bolonię, a w Polsce zapanował komunizm i wielu z nich, ci, którzy zdecydowali się wrócić, trafili do więzienia, reszta nie wracała do ojczyzny i umarli na obczyźnie. Potem występowała pani ambasador Anders i bardzo prosiła, żeby modlić się za poległych, ale przede wszystkim za weteranów, bo jeszcze tych kilku weteranów żyje i niestety zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym z powodu koronawirusa nie mogli tutaj przyjechać, chociaż bardzo im na tym zależało. Piotrze, dziś jeszcze jedna rocznica, 101. rocznica urodzin Jana Pawła II. Pójdźmy tym muzycznym tropem. Jeśli Czerwone Maki były odegrane, to czy Barka była odegrana w Rzymie? Jak powiedz, te obchody odbywają się w roku pandemicznym 2021? Barka była odegrana w Rzymie, ale wczoraj. Wczoraj minister Błaszczak przybył do Rzymu i odbyła się uroczystość złożenia wieńców, była modlitwa i trębacz zagrał wtedy Barkę. Natomiast dzisiaj rano o 7:00 odbyła się msza przy grobie polskiego papieża z udziałem polskich duchownych i polskich wiernych. Chodzi oczywiście o Rzymian, no ale nie mogłem w tym uczestniczyć, ponieważ wtedy jechałem na Monte Cassino. Ale oczywiście 101. rocznica urodzin Jana Pawła II wybrzmiała dzisiaj w czasie tej uroczystości. Nawiązał do tego w swojej homilii kardynał Stanisław Dziwisz. 101 lat temu, 18 maja 1920 roku, pod polskim niebem urodził się Karol Wojtyła. Większość żołnierzy zdobywających Monte Cassino należało do jego pokolenia. Byli tu także jego bliscy koledzy. On również, choć inaczej, odbył swoją drogę z ziemi polskiej do Moskwy. To tyle kardynał Stanisław Dziwisz. Oczywiście do rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II nawiązał minister Błaszczak, podkreślając, że Jan Paweł II miał ogromne zasługi w tym, że komunizm upadł. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent z Rzymu. Piotrze, powiedz na koniec, wiosna już w Rzymie? Piękne primavera? Czy maj każe na siebie czekać? Ja jestem w Monte Cassino, nie ale w Rzymie. Ale przecież bywasz w Rzymie. Bywasz w Rzymie, wyjeżdżasz z Rzymu, wracasz do Rzymu. Nie, nie, no więc jest stosunkowo chłodno, ale słonko świeci, chmur stosunkowo mało, także myślę, że już za tydzień będzie się można we włoskim morzu kąpać i to jest też zachęta do polskich turystów, bo już można przyjeżdżać, tylko trzeba pokazać certyfikat szczepienia. Ach, właśnie te szczepienia, ale nie możemy się doczekać, kiedy odwiedzimy Watykan, Rzym. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Cię, Piotrze. Piotr Kowalczuk. program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 16. Teraz, proszę Państwa, temat ważny, Bliski Wschód, bo tam nie ustaje wymiana ognia między armią Izraela a palestyńskim Hamasem. Izraelskie lotnictwo i artyleria już drugi tydzień bombardują cele w Strefie Gazy, a Hamas ostrzeliwuje rakietami miasta w Izraelu. Nie ustają również międzynarodowe wysiłki na rzecz zawieszenia broni, ale na razie nie przynoszą one efektu. O sprawie rozmawiają też podczas nadzwyczajnej wideokonferencji ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. O szczegółach opowie Państwu Michał Strzałkowski. Dziś izraelska armia poinformowała, że w nocnych nalotach w ramach operacji Strażnicy Murów zniszczyła kolejnych 15 kilometrów tuneli używanych w Strefie Gazy przez Hamas do przerzutu ludzi i broni. Cały system liczy zapewne setki kilometrów i nazywany jest przez Palestyńczyków metrem, choć nie jeżdżą nim żadne pociągi. Od początku tej odsłony konfliktu izraelskie bomby zniszczyły już 100 kilometrów takich tuneli. Według komunikatu izraelskiej armii uderzono także w wyrzutnie rakiet wycelowane w Izrael, ale strona palestyńska znów informowała, że bomby spadały także na cywilów. Liczba cywilnych ofiar w Strefie Gazy przekroczyła już 200, choć izraelska armia często ostrzega cywilów, że będzie uderzać w pobliżu. Spaliśmy w domu z córkami, a u nas także mój brat z żoną i dziećmi i nasza mama, którzy uciekli ze swoich domów. I nagle w nocy zadzwonił telefon. Dostaliśmy ostrzeżenie, że zbombardowany zostanie budynek obok naszego. Tak jak staliśmy, uciekliśmy na ulicę. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, więc siedzieliśmy kilka godzin, aż pozwolono nam w końcu wrócić do domu. Mieszkanie było jednak zdemolowane. Wyleciały okna, wyleciały drzwi, meble są połamane. Sklep na parterze jest całkowicie zniszczony. Ale budynek stoi. Akurat z nas nikt nie zginął, więc i tak dziękujemy Bogu. Z kolei w Izraelu zginęło co najmniej 10 osób. Tylko dziś w kierunku tego kraju z Gazy wystrzelono ponad 90 rakiet. Większość z nich przechwytuje antyrakietowy system żelazna kopuła, ale niektóre pociski dolatują do celu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu zapowiedział jednak, że bombardowania Strefy Gazy będą kontynuowane. Chcemy zniszczyć działających w Gazie terrorystów. Nasza armia spisuje się znakomicie. Udało się zlikwidować kolejnego wysokiego rangą dowódcę islamskiego dżihadu. Trafiliśmy też w Kuter należący do Hamasu. Sukcesem niszczymy też podziemne tunele i będziemy dalej tak działać, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo mieszkańcom Izraela. Tymczasem trwają zabiegi o natychmiastowe wstrzymanie ognia. Negocjacje prowadzą przede wszystkim dyplomaci z Egiptu i Jordanii. Kraje te mają bowiem dobre kontakty zarówno z Izraelem, jak i z Hamasem. Do Izraela na rozmowę przybył także przed weekendem specjalny wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu, a prezydent Joe Biden zadzwonił dzisiejszej nocy do premiera Netanyahu. Według komunikatu Białego Domu Biden potwierdził swoje zdecydowane poparcie dla prawa Izraela do obrony przed masowymi atakami rakietowymi, ale także opowiedział się za wstrzymaniem ognia. Część ekspertów uznała to za zdystansowanie się Waszyngtonu od izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Rzeczniczka amerykańskiego prezydenta Jen Psaki odmówiła jednak dziennikarzom podania szczegółów prowadzonych negocjacji. Nasza kalkulacja w tej chwili jest taka, że prowadzenie tych rozmów za kulisami jest najbardziej konstruktywnym podejściem, jakie możemy przyjąć. Społeczność międzynarodowa jest mocno zaniepokojona nie tylko rosnącą liczbą ofiar cywilnych, ale także bombardowaniem przez lotnictwo Izraela cywilnej infrastruktury w Strefie Gazy. W sobotę zniszczono bowiem wieżowiec, w którym mieli biura zagraniczni korespondenci, w tym dziennikarze amerykańskiej agencji Associated Press. Izrael przekonywał, że były tam także biura Hamasu, ale wydaje się to coraz bardziej wątpliwe. Dziś z kolei izraelskie bomby spadły na szpital Al-Rimal, w którym znajdowało się ostatnie czynne w Strefie Gazy laboratorium prowadzące testy na koronawirusa. Od dziś więc mieszkańcy tej enklawy nie mają już jak przeprowadzić takiego badania. O sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmawiają dziś także na nadzwyczajnej wideokonferencji ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Nie można powiedzieć, że rakiety to nie wszystko, bo w ostrzeliwanej przez Izrael Strefie Gazy już niedługo może dojść do katastrofy humanitarnej. Teraz około 10 tysięcy osób znalazło się w pułapce. Już teraz to wewnętrzni uchodźcy, którzy po prostu nie mają gdzie uciec. Program Trzeci Polskiego Radia, 27 minut po 16.

Drogi maturzysto, który dziś zdawałeś fizykę rozszerzoną na maturze, proszę zadzwoń do mnie i powiedz dlaczego. Co w tym takiego pięknego jest? 22, 7 trójek. Ja się chciałem pochwalić, że ja pisałem maturę z fizyki, nie rozszerzoną, ale podstawową, rozszerzoną pisałem matematykę w 2007 roku. Wynikiem się nie będę chwalił, ale jest zdana. Pisałem ja i komisja tylko. Byłem sam jeden w całym powiecie, który pisał maturę z fizyki. I co, była bitwa na miny jak u Gombrowicza? Pan i komisja i takie miny i wzrok, który musi mówić wszystko. Ja wiem, ja zdam, ja napiszę tak, że takiego w powiecie nie ma, bo przecież jestem jeden i pierwszy. No dobrze, drodzy państwo. Jeśli ktoś z państwa chce się podzielić maturą z fizyki, albo z matematyki, albo z chemii, to bardzo proszę, bo ja wiem, że moje, ja jestem humanistą, to zwykły wykręt. Dlaczego fizyka budzi aż taki respekt? Dlaczego boimy się fizyki? Dlaczego maturzyści również chyba się boją fizyki, bo co dziesiąty dziś podszedł do tego egzaminu, co stoi na przeszkodzie, by zainteresować się na nowo fizyką i odkryć jej piękno? Przecież można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najważniejszych nauk XXI wieku. Dla mnie było bardziej skomplikowane. Zdecydowanie na studia potrzeba, ale też na studiach dużo będzie fizyki pewnie, więc dobrze by było po prostu ją umieć. Jest spoko, ale jest ciężka strasznie. Newtona czy dynamiki, czy... Nie, ale nie pamiętam, naprawdę. Nie, fizyka to nie był mój konik. Kwark? Kwarkowie? Jakieś cząsteczki małe, z tego co pamiętam, to były kwarki. Nie mam pojęcia. A nie, ptaszki. Kwarki, fotony, cząstki elementarne i cała fizyka kwantowa potrafi przeprawić o zawrót głowy. Z czego wynika ta trudność w pojmowaniu współczesnej fizyki? Fizyka współczesna jest trudna, dlatego jest abstrakcyjna. Andrzej Dragan, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego. Trudno sobie ją wyobrazić, bazując na przyzwyczajeniach z fizyki XIX-wiecznej. Niezbędne jest przestawienie się na zupełnie inne tory myślowe, żeby w ogóle zacząć się tym zajmować. Jest taka bardzo abstrakcyjna i dużo rzeczy, które się wydają w naszym takim makroświecie, oczywiste, nie dzieje się tak w świecie kwantowym, więc to jest takie właśnie nieintuicyjne bardzo. Nie będę szedł w tym kierunku na studiach. Wygląda na to, że ludzi zniechęca to, że fizyka kwantowa jest aż tak skomplikowana. Ale czy to prawda? Fizyka kwantowa jest bardzo prosta, jest o wiele prostsza od mechaniki klasycznej, tylko jest dziwna i to jest jedyny problem. Prawa kwantowe to pewnie można by zmieścić na jednej kartce A4. Instrukcja obsługi pralki liczy pewnie więcej treści niż fundamentalne prawa kwantowe. Więc to nie chodzi o to, że to jest coś skomplikowanego, chodzi o to, że to jest zaskakujące, nieintuicyjne i z tym jest problem. Jak długo fizyka była oparta na matematyce, to ją lubiałam. Natomiast jak już później wchodziły takie mniej matematyczne zjawiska, to już było dla mnie trudniejsze. Hipoteza, że istnieją cząstki elementarne, że istnieją w ogóle fotony, czyli cząstki światła, która początkowo wydaje się niewinna, szybko doprowadziła do wniosku, że jeżeli takie fotony rzeczywiście miałyby istnieć, to musiałoby się zachować w sposób nieprzewidywalny, w taki sposób, że powtórzenie dwa razy identycznego eksperymentu mogłoby dać dwa różne wyniki. Albo w pewnych okolicznościach foton zachowuje się tak, jak gdyby się poruszał wieloma drogami równocześnie. Kompletna zmiana opisu czegoś takiego jak ruch, jak położenie była nieuniknioną konsekwencją tej wydawałoby się niewinnej hipotezy, że światło składa się z porcji. Rzeczywiście te wszystkie hipotezy brzmią bardzo dziwnie. Czy w związku z tym rozwijanie fizyki kwantowej jest już tylko i wyłącznie teoretyzowaniem, czy ma może jakieś praktyczne rezultaty? Teoria kwantowa odnosi fenomenalne sukcesy, jeśli chodzi o zgodność z rzeczywistością, z opisem z rzeczywistości. Byle laser, którego pan używa, to jest urządzenie oparte na prawach kwantowych, nadprzewodnictwo. Jest bardzo wiele przykładów zagadnień, które w świecie klasycznym, tranzystor chociażby, działają w oparciu o zasady teorii kwantowej. Najprecyzyjniejsze pomiary, które się wykonuje, często sięgają kilkunastu miejsc po przecinku w zgodności przewidywaniami teorii kwantowej. W związku z tym jest to teoria, która jest najdokładniejszym opisem świata, jaki człowiek kiedykolwiek posiadał. Fizyka kwantowa odnosi praktyczne sukcesy. A więc jak tak dziwnym zagadnieniem zainteresować przyszłą naukową kadrę? Pewnie kwestia przekazania. Jeżeli byłby ktoś, kto umiałby mi opowiedzieć o tym w sposób raz ciekawy, dwa prosty, trzeci praktyczny, to wtedy myślę, że byłabym w stanie to przyswoić. A można tak o fizyce? Ciekawie, prosto i praktycznie. Józef Niewiarowski tematem się zainteresował. Bardzo dziękuję, a ja się zastanawiam, gdzie tu piękno w studiowaniu fizyki. Proszę mi powiedzieć. Michał, nasz realizator, patrzy na mnie i nie wierzy chyba, o czym ja tutaj mówię, prawda? Piękno samo się wylewa ze studiowania fizyki. 227 trójek, a ja poproszę o Państwa refleksję. Czuję, jak serce rwie się do Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Fizyka piękna jest, nie tylko na maturze, matematyka również, dlatego pani mówiła w liceum: Drozdna, ty ucz się rachować, bo sobie nawet pensji nie porachujesz. Dobrze. Za 10 minut, godzina 17, drodzy państwo, wracamy do tematu energetyki, bo o budowie farm wiatrowych na Bałtyku przecież mówi się od lat, a dziś jesteśmy o kilka kroków bliżej realizacji tego pomysłu, a to wszystko za sprawą podpisanego dziś właśnie porozumienia wymiany doświadczeń i badań z Duńskim Uniwersytetem Technicznym. Jak duże znaczenie ma ta współpraca, sprawdzała i państwu opowie Monika Suszek. Bałtyk jako morze energii. To już udowodnione. Mamy doskonałe warunki i potencjał w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, mówi doktor inżynier Hossein Gami z Politechniki Gdańskiej. Potencjał jak najbardziej istnieje. To się ocenia mniej więcej na poziomie 22-23 gigawatów. Na Bałtyku z kolei to jest wyższy potencjał, jest na poziomie około 28 gigawatów mocy właśnie energii wiatrowej. Dzięki temu możemy zbudować duże moce, które przełożą się na wysoki uzysk, jeżeli chodzi o energię. Jakub Wiech z portalu energetyka24.pl. Ta energia, te moce zainstalowane są nam potrzebne zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie kraju, gdzie występują pewne deficyty, jeżeli chodzi o nasycenie jednostkami wytwórczymi, czyli po prostu elektrowniami. Dzisiejsze porozumienie podpisane z duńskimi naukowcami zapoczątkuje prężny rozwój morskiej energetyki. A zdaniem dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk profesora Jana Kicińskiego, jesteśmy świadkami historycznych przemian, jeśli chodzi o transformację energetyczną. W tej koncepcji moc instalacji offshore'owych jest większa niż instalacje jądrowe, a więc rzędu 8-10 gigawatów. Trudno nie wykorzystać takiego potencjału, jakim dysponuje Polska. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to kolejny krok w kierunku niskoemisyjności, a stąd już blisko do rozwoju jeszcze innej możliwości – energii wodorowej. To zagospodaruje właśnie te nadwyżki z OZE, przede wszystkim z morskich wiatraków, i da nam dostęp do nowego paliwa, do paliwa wodorowego, które będzie mogło być użyte nie tylko w energetyce, ale na przykład w przemyśle metalurgicznym. Wielu ekspertów podkreśla, że Polska ma szansę zyskać miano lidera rozwoju morskich farm na Bałtyku. W raporcie Wind Europe oszacowano, że do 2050 roku moglibyśmy postawić na morzu elektrownie o mocy 28 gigawatów, a to 1/3 mocy, które mogą powstać w tym akwenie. Z jednej strony farmy wiatrowe, ale z pierwszej strony, drodzy Państwo, myślą o wakacjach, słysząc te fale tam w tle. Podpisane dziś porozumienie będzie również skutkować uruchomieniem specjalnych studiów na Politechnice Gdańskiej. Będzie ona kształcić fachowców potrzebnych przy budowie właśnie obsłudze morskich farm wiatrowych. Kto z Państwa zainteresowany, kto ma całe życie i studia przed sobą, ten niech zapamięta, że nowy kierunek ma ruszyć w przyszłym roku. Trójka we wtorkowe popołudnie za 8 minut 17. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, I might kill me till you tell me when the heavens fall. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected, and I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Fizyka nie tylko rozszerzona, piękna jest i chyba nie lunda, prawda? 227 trójek. Z matury z matematyki było 3+, typowy humanista, ale podałem ściągę z zadaniem koleżance z przodu. No i z logiki na studiach 4+, bez gadania, dzięki pani matematyczce, którą bardzo lubiłem i chyba była najlepszym nauczycielem. No jak to 3+ i 4+ się doda, to brawo! Nic dodać, nic ująć, za 5 minut 17. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia.